الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوزانغو leo tunaanza rasmi mihadhara yetu ya kila mwezi ambayo tulianza takriban miaka mitano iliyopita. Kila mwezi tunaweka muhadhara mmoja katika misikiti yetu hii minne kama sikosei. Kwa hiyo leo ambapo tumeingia katika mwaka mpya, mwaka 1439, tunaanza rasmi mihadhara yetu. Na ndugu zangu Waislamu, hii mihadhara ina faida kubwa. Si kwamba tunafanya mihadhara tu kwa hawa za nafsi, bali ni sunna. Maulama bal kibarul ulama wanafanya mihadhara hii mbalimbali kwa faida za Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yakul, idha marartum bi riyadil janna fartau, mkipita katika riyadul janna basi furahikini, mstarehe. Akaulizwa Mtume, wa ma riyadul janna? Qal hilaqu dhikr, ni hivi vikao vya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo alivyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuviita riyadul janna. Kwa hiyo kuna faida nyingi katika mihadhara hii tunazozipata kwa mashekhe, kwa ndugu zangu ambao ni maduat wa sunna. Ni faida nyingi licha ya hizi thawabu tunazozipata kwa kukaa katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Leo muhadhara huu wa leo nimeonelea nianze muhadhara huu kuelezea asbabu inhirafi shabab, sababu za kupinda vijana. Sote tunajua kwamba vijana wengi wa Kiislamu hawako katika njia ya haq. Vijana wengi wa Kiislamu hawako katika njia ya sawa. Vijana wengi wa Kiislamu hawako katika manhaj sahihi. Kwa hiyo ni wajibu wetu kuhamasisha vijana warudi katika haki. Pia ni wajibu wetu kuwahamasisha wazazi wachunge vijana wao na waangalie watoto wao na wawalee watoto wao malezi ya Kiislamu, ili wasije wakapotea ndani ya utawala wao wazazi. Ndugu zangu Waislamu, kuna uzembe mkubwa kwa wengi katika wazazi wanavyowalea watoto wao. Ni malezi mengine ya kinyama. Baadhi ya wazazi wanawalea watoto wao malezi ya kinyama. Malezi ya kinyama ni yapi? Ni malezi ya kuwapa chakula peke yake. Paka, mbuzi, ndiyo malezi yao. Ni kiasi cha kumlea mtoto na kumpa chakula akakua, basi yamekwisha malezi ya wanyama. Na ndiyo baadhi ya sisi Waislamu tunavyowalea watoto wetu. Ni kiasi cha kuwapa chakula na kinywaji na malazi, na hayo ndiyo wanaowafanya wanyama. Chakula, kinywaji, malazi. hakuna lolote tena la kumwelekeza yule mtoto kufuata njia ya haki. Hakuna malezi yoyote ya Kiislamu baada ya kula na kunywa na kulala, hakuna lolote analomfundisha mtoto wake. Hivi ndivyo walivyo wazazi wengi wanavyowalea watoto wao, ni malezi ya kinyama, sio matusi. Sikusudi kutukana watu, lakini ndio ukweli. Manake tumezoea watu wakiambiwa ukweli wanasema wamekutukana. Waislamu wengi wako hivyo, wanapoambiwa ukweli, wanapoambiwa usawa, wao wanageuza maneno, wanasema leo tumetukanwa, leo tumeshambuliwa. Wakati msemaji pia ni katika wazazi, msemaji pia ni katika walezi, pengine ni mzembe kama hao wanaosema hivyo. Kwa hiyo kama ni kushambulia, basi pengine najishambulia mwenyewe, lakini sikusudi kushambulia mtu, wala sisemi kwamba mimi ndiyo mlezi mzuri, nalea watoto wangu vizuri, la hasha. Lakini naelezea ukweli. Ukweli ni kwamba Waislamu wengi wakiambiwa usawa wanabadilisha maneno, na kwamba leo wametukanwa, leo wameshambuliwa, leo wametusiwa. Shekhe gani yule? Wala mimi si shekhe. Shekhe gani yule anayeshambulia watu kila siku? Si ushambulizi. Hatuko vitani hapa tukashambuliana. Lakini tuelezeana usawa. Waislamu tunatakiwa tukubali usawa. Sio usawa ni kushambuliwa, sio usawa ni kutukanwa, la, tunaelekezana, wala hatufundishani malezi. Kila mmoja anajua majukumu yake kwa watoto wake, kila mmoja anajua vipi amlee vizuri mtoto wake. Hakuna Muislamu ambaye ni baligh aqil ana watoto hajui malezi mazuri, hakuna. Kwa hiyo kila mmoja anajua ni yapi malezi mazuri, kila mmoja anajua malezi ya Kiislamu ni yapi na malezi ya kikafiri ni yapi. Sasa iliyobaki ni kukumbushana. Tunakumbushana kama amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, ni kukumbushana. Lakini kila mmoja anajua malezi mazuri ni yapi, malezi mabaya ni yapi, malezi ya kinyama ni yapi, malezi mazuri ya kibinadamu na Uislamu ni yapi. Kila mmoja anajua. Kwa hiyo tuko hapa kukumbushana, ndugu zangu Waislamu, si kufundishana. Mimi si mfundishaji, bali tunahimizana kama tulivyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kukumbushana mara kwa mara. Binadamu ni tabia yao na ni umbile lao kughafilika. Mtu anaghafilika akakosea, ndio ubinadamu. Kwa hiyo tunakumbushana, kama tumeghafilika, basi turudi katika makumbusho ya malezi mazuri ya Uislamu. Na ndugu zangu Waislamu, watoto ni neema, watoto ni neema. Katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala nyingi anazotuneemesha ni neema ya watoto. Kila mmoja anapenda watoto. Iwe watoto wa kiume, iwe watoto wa kisichana, kila mmoja anapenda watoto wake. Kwa hiyo ni neema katika neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala anazotuneemesha neema ya watoto. Na kila mmoja ana malengo yake kwa watoto wale. Iwe ni watoto wa kiume, iwe ni watoto wa kike, lakini malengo yake ni kuwalea vizuri ili apate radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ili watoto wale pengine watakuja kumsaidia baadaye. Watoto wale watajenga familia zao. Watoto wale wakikithiri watakuwa ni umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao atajifakharisha nao siku ya kiyama. Kila mmoja analijua hilo. Huyo ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala, anazo waneemesha watu watoto. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa amdadnakum bi amwalin wa banin waja'alnakum akthara nafira. Ni moja katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala, anazo onesha neema zake kwa watu, kuwa neemesha watoto. Na kila mmoja kama nilivyosema ana wajibu wa kuwapenda watoto wake kama anavyowapenda wake zake, na awapende watoto wake. Kila mmoja anapenda watoto. Ikiwa wanyama wanapenda watoto wao, je, binadamu ni zaidi kupenda watoto wao kwa sababu wamepewa akili wanadamu? Kwa hiyo hakuna anayechukia watoto isipokuwa labda akili zake sitimamu. Lakini ni jambo, ni maumbile ya watu, mtu kumpenda mke wake, mtu kupenda watoto wake kama anavyopenda mali. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, zuyina linnas hubbu shahawat minan nisa wal banin wal qanatiri al muqantara min al-dhahabi wal-filla wal-khayli al-musawwamati wal-an'ami wal-harfi. Hili ni jambo limependekeshwa kwa watu wote. Na kuwahurumia watoto wake. Unapompenda mtoto, hapo hapo pana huruma kumuhurumia mtoto. Mara kwa mara unambeba mtoto wako, mara kwa mara unamchekesha mtoto wako, wahakadha mpaka anakuwa mkubwa yule mtoto, unamlea kwa njia hiyo. Kila mmoja anafanya hivyo. Sifundishi, ndugu zangu Waislamu, nakumbusha kwamba watoto ni neema na kila mmoja anapenda watoto wake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja anatoa khutba, akaja wakaja wajukuu wake Al-Hasan wal-Husayn, wakawa wamevaa kanzu, wanatembea huku wanaanguka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akashuka juu ya mimbar na kwenda kuwabeba, akakaa nao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sadaqallah hina qal innama amwalukum wa auladukum fitna, mali zenu na watoto wenu ni fitna. Nilipowaona wajukuu hao wanaanguka, nikashuka nikawabeba, halafu nikawaweka kwangu. Ndio Mtume akaendelea na hutuba, kuonesha huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mapenzi yake kwa wajukuu wake hawa Al-Hasan wal-Husayn. Mtume sallallahu alaihi wasallam mara kwa mara alikuwa akiwashumu wajukuu zake. Mmoja katika mabedui alipomwona Mtume sallallahu alaihi wasallam anawashumu wajukuu zake, akamuuliza, antum tukabiluna abnaakum, nyinyi hivi mnawashumu hawa watoto wenu? Nahnu ma nukabiluhum, sisi hatuwashumu watoto. Kama inavyojulikana mabedui wanaishi mashamba, hawajui sunna nyingi, hawazijui hata ahkam za dini nyingi hawazijui. Kwa wanaambia, sisi hatushumu watoto wetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, mimi nitamiliki vipi kama Allah subhanahu wa ta'ala naipa mtu, mimi nitaimiliki vipi rehma hiyo na huruma hizo? Innama yarhamu Allah min ibadihi ruhama. Kwa hiyo kuwashumu watoto ni katika rehma, ni katika kuwahurumia wale watoto. Wa innama yarhamu Allahu min ibadihi arruhama, Allah anawarehemu katika waja wake wale wenye kuwarehemu wenzao. Kwa hiyo kuwashumu watoto ni katika sunna, ni katika tarbia nzuri, ni katika kuonesha kuwapenda watoto wale. روى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها ومعها صبيانان. alikuja mwanamke mmoja Aisha radhiyallahu anha na ana watoto wawili huyu mama. Mama Aisha radhiyallahu anha akampa thalatha tamarati, tende tatu, ya kwake yeye na ya kila mmoja katika watoto wake. Fa'atat kulla sabiyin tamra, huyu mama kila mtoto akampa tende moja. Baada ya kuiza wale watoto tende zao, wakawa wanaangaliana na kuayo mama yao. Yule mama alipona watoto wanaangalia tende yake, yeye haji kwake, haraka haraka ile tende alionayo akawa watoto. Mama Aisha na wale watoto wake, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwambia mama Aisha: laqad rahimaha Allah bi rahmatiha sabiyataiha, awa amemrehemu kwa vile kuwahurumia watoto wake. Laqad rahimaha Allah bi rahmatiha sabiyataiha, awa amemrehemu mwanamke huyo watoto wake. Arrahma, kuwahurumia watoto. Ndugu zangu Islam, hali tulionayo hivi ya wengi katika vijana, hakuna anayekanusha hali hiyo inavyokwenda, si hapa Msatiati, si Tanzania, si Uganda, si nyingi vijana hali walionayo. Kila mtu anajua jinsi vijana walivyoingia wazimu wa dunia na wazimu wa mali na wazimu wa starehe za dunia. Vijana wengi wajiepushe nazo. Kila mzazi natarajia kwamba kuwa ni mzazi, kwa hiyo kila mzazi atakiwa ajue sababu zinazoharibu lawaqihi, wa man lam ya'rif al-khayra min ash-sharr fi, wa fi riwaya wa man lam ya'rif ash-sharr min nas yaqaw fihi, asiye shirika hiyo. Kwa lazima tujue shari ili tujiepushe nayo, lazima tujue sababu zinazoharibu watoto ili tujiepushe nazo, ili tuwaepushe watoto wetu na shari hizo na sababu hizo. Sababu ya kwanza ni ufakiri, ufakiri mkubwa ulioko katika baadhi ya nyumba zetu ni moja katika sababu inayopelekea vijana potea. Dhurufu za maisha nzito zinazowakabili baadhi ya wazazi, hii ni moja katika sababu inayochangia mtoto apotee. Na hii ni kwa sababu mtoto anapoona nyumbani hakuna kitu, lile jambo linamsababisha mtoto kwenda kutafuta chakula kwa mahali popote na kwa njia yoyote. Mtoto anapoona hali si nzuri ya nyumbani, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, hali ya maisha sio nzuri nyumbani, mtoto yule anatafuta nyumba au anatafuta mtu wa kumsaidia katika maisha yake, na mara nyingi anaangukia kwa mikono ya watu ambao sio wazuri. Hapo mtoto yule ndipo anaanza kuharibika, kwa sababu ameingia katika mikono ya watu ambao ni waovu. Mara nyingi watu waovu wanatafuta watoto hawa ambao wamekosa chakula nyumbani, au wana maisha magumu katika nyumba, nyumba zao, haraka haraka wanawavamia watoto wale na kuwanasa katika mitego yao. Kwa hiyo sababu ya kwanza wanayoelezea maulama ni ufakiri mkubwa wa wazazi au baadhi ya wazazi, hali ya maisha mbaya walionayo ni sababu inawafanya wale watoto kutoka na kwenda kutafuta maisha katika jumba yoyote au kwa mtu yoyote watakayempata. Na mara nyingi nasema, mara nyingi wanaangukia kwa watu ambao sio wazuri, ndio wanaochukua wakaweka katika nyumba zao, wakawalea malezi mabaya mpaka wanakuwa kama wao ni watu waovu. Na mara nyingine, mara nyingine ni wazazi wana uwezo, mara nyingine wazazi wana uwezo lakini wanawakaripia watoto wao, wanawanyima watoto wao baadhi ya chakula. Pengine mtoto amemuudhi, mtoto amemtolea ujeuri mzazi, yule mzazi anachukua hatua ya kumnyima chakula yule mtoto. Sasa mara ya kwanza, mara ya pili, mtoto akinyimwa chakula, tayari yule mtoto ameshajenga katika kichwa chake kwamba huyu mzazi hanitaki tena, anakwenda kutafuta mtu mwingine, hata kama ni mbaya anakwenda kuishi naye. Kwa hiyo baadhi ya watu wana uwezo katika nyumba zao, lakini bado wana unyanyasaji kwa watoto wao, wanawakaripia watoto wao na kuwanyima baadhi ya haki zao. Hakuna shaka kwamba kila mzazi ana jukumu la kumlea mtoto wake, kumpa chakula mtoto wake, kumlaza mtoto wake mahali pazuri. Sasa ikiwa mzazi atafanya uzembe katika moja katika masuala haya ambayo ni haki za mtoto kwa mzazi, yule mtoto tayari anajenga katika akili yake kwamba huyu mzazi hanitaki tena, anakwenda kutafuta mtu wa kumlea. Uislamu umeweka jambo la msaada, jambo la kumsaidia mtu asiye na uwezo. Mtu asiye na uwezo kabisa, hawezi kuwalisha watoto wake, Uislamu unamsaidia. Kama kuna baitul mal anapewa, kama kuna zaka anapewa Muislamu huyo. Kama hakuna mambo ya baitul mal, ni kama sasa hivi anakwenda kwa Waislamu na kuomba msaada, huyo anaruhusiwa kupewa. Kuomba kwake huyu ni dharura, anapewa. Uislamu si dini ya kuombaomba, Uislamu unakataza masuala ya kuomba. Lakini ikiwa dharura kama hiyo, mtu ametafuta kazi, hana njia yoyote ya kuwalisha watoto wake, huyu Waislamu unatakiwa wamsaidie ili ajikimu kimaisha, kama ni kumpa pesa za kufanya kazi au kufanya biashara, almuhimu wamsaidie ili awalishe watoto wake. Kwa hiyo huyu anapewa msaada na Waislamu ili awalishe watoto wake, wasihangaike mabarabarani, wasitafute mtu mwingine wa kuwalea, hasa hasa watu waovu, watu wabaya. Kwa hiyo Uislamu umeweka jambo la msaada, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alismi waludwan wallahu fi auni alabdi ma kana alabdu fi auni akhihi. Allah anamsaidia mtu muda wa kwamba yule mtu anamsaidia ndugu yake. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurba min kurabi yaumi alqiyama. Mtume anasema mwenye kumuondoshea muislamu mwenzake shida yoyote, dhiki yoyote katika dhiki za duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kumuondoshea dhiki katika dhiki za siku ya kiyama. Kwa hiyo Uislamu unatakiwa wamsaidie mtu kama huyu ambaye hana chakula cha kuwalisha watoto wake. Sio mtu kufanya utapeli kwenda kumsikiti huu akina msikiti huu, mara yuko Sakina, mara yuko Aisha, mara yuko Gufeli, aomba tu. Hata kama tayari zile pesa zimetimia za kufanya biashara, bado tu anaendelea. La, Uislamu hauruhusu jambo hilo, anapata madhambi. Lakini kiasi kile ambacho utaweza kujikimu kimaisha, utaweza kufanya biashara ya kwenda kualisha watoto wako, mtu anaruhusiwa kuomba kiasi kile na kupewa. Kwa hiyo mtu kama huyu anatakiwa asaidiwe, kwa sababu ana sababu ambayo itafanya watoto wake wazurure mabarabarani kutafuta chakula ovyo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni mambo yanayopatikana, ugomvi, ugomvi unaotokea baina ya wazazi, baba mama, ugomvi wa nyumbani, mazingira ya nyumbani yakiwa mabaya, yule mtoto pale anajenga fikra kwamba hii si nyumba ya kuishi. Kila siku baba na mama ugomvi, kila siku baba anampiga mateke mama, kila siku vibao. Hili jambo yule mtoto anapoona, tayari anajenga mazingira mabaya katika nyumba ile, hawezi kuishi. Sababu mtoto moja kwa moja anamhurumia mama, anakuwa na mapenzi makubwa na mama, anakuwa na huruma kubwa kwa mama. Sasa anapoona mzazi anamnyanyasa mama yake kiasi hicho, yule mtoto anaweza akaondoka pale nyumbani bila kujua anaelekea wapi. Na ndio hapo anaposhukia mahali pabaya kwa mtu mbaya, akenda akaishi kwa ajili ya mazingira mabaya ya pale nyumbani kwao. Wazazi, ugomvi wa mara kwa mara majumbani ni moja katika sababu zinazowafanya watoto waondoke pale nyumbani. Kwa hiyo wazazi wanatakiwa wawe wa subra, wawe na subra kubwa, hasa hasa sisi wanaume. Sisi tunatakiwa tuwe na subra kubwa, na ndio maana sisi tumepewa talaka, upande wetu tumepewa talaka, kwa sababu tuwe na subra, tusiwe tuna mara kwa mara talaka iko hapa machoni. Ingekuwa talaka ina wanawake, sote tunajua wanawake wengi hawana subra. Kama talaka ingekuwa upande wao, siku moja tu umechelewa kuleta mkate, tayari talaka. Lakini sasa talaka tumepewa sisi upande wetu, sisi tunatakiwa na subra kubwa. Ugomvi wa mara kwa mara wa majumbani ni moja katika sababu zinawafanya watoto wasiishi pale nyumbani. Hakuna maelewano mazuri baba na mama, haipiti wiki moja tayari wamegombana, matusi wao kwa wao. Uislamu umeweka mambo ya kutatua ugomvi wa baba na mama. Uislamu umeweka hukumu za kuweza mtu mume kutatua ugomvi wake yeye na mke wake bila kufika kwa watoto. Haitakiwi ule ugomvi ufanywe mbele za watoto kwanza. Watoto natakiwa waepushwe na ugomvi wa baba na mama, wasione wala wasijue. Kama kuna suu tafahumi baina ya baba na mama, iwe ni chumbani, isiwe ni varanda na nje na matusi, watoto kujua, majirani. Naam, ni jambo linatokea, ni jambo linatokea. Sote ni wanadamu, wanawake ni wanadamu, wanaume ni wanadamu, inatokea su tafahum baina yao. Lakini iwe ni wasiri ugomvi ule chumbani, usifike varanda huko kwenye watoto. Yawahusu nini watoto? Ugomvi wa baba na mama, watoto inawahusu nini? Kwa hiyo sisi tunawapelekea watoto mambo ambayo hawawezi wakayavumilia. Watoto hawezi wakavumilia ugomvi wa baba na mama. Lazima akili zao zinachanganyika. Ugomvi ule unawachanganya watoto, wanakuwa hawana yani istikrar katika bunti zao. Kwa hiyo kama kutakuwa na ugomvi baina ya baba na mama, iwe ni ugomvi wa chumbani wa siri. Wanapotoka pale kwa watoto, wawe kama hakuna kitu baina yao. Lakini tunawapelekea watoto mambo ambayo wao hawawezi kutahamali. Mtoto hawezi kutahamali mama yake kutukana. Kwa hiyo sisi wanaume tunatakiwa tuwe na subra kubwa kwa hawa wake zetu. Tujaribu kuvumilia machungu yale ya maneno yao, tujaribu kuvumilia sana, lakini vinginevyo tutakuwa kama wao, hatuna subra kama wao. Uislamu kukitokea masala ya ugomvi kama hivi, Uislamu umeweka kwamba mume achague watu wa kufanya sulhi baina yao. Fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, atafute mtu ambaye atakuwa ni muamuzi kwa upande wake na upande wa mke, waamue baina yao. Sio mawakili kwamba amtetee huyu na huyu amtetee huyu. Aa, sio huyu akamtafutia maro aje naye hapa, mwingine akatafutia wakili wake. La, sio hivyo. Atafute mtu katika upande wake ambaye ni muadilifu kuja kuamua baina ya ugomvi wao. Si kwamba huyu awe upande wa huyu na huyu wateteane. Aa, hatuko katika masuala ya mawakili hapa kama mahizbi. Maki mahizbi kilisukia jambo tu mbio mbio kwa mawakili. Aa, hatusemi upande wa mahizbi, tunasema hawa ni mahakimu wa Kiislamu. Uislamu ikitokea ugomvi kama hivi, mume ameshindwa kumvumilia mke, kila alivyofanya bado inashindikana, hatua ya kwanza anatakiwa afanye nini? Amgure katika malazi. Fahjuruhun fil madaji wadribuhun. Hatua ya pili ni kuwachapa. Ipo katika sheria kuwachapa, lakini baada ya kwamba hatua ya kuwagura katika malazi imeshindikana, umemgura siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, bado tu ni jeuri, sasa hapo unatakiwa mume umchape yule mke, lakini kichapo kidogo, sio kichapo cha mbwa au kichapo cha mwizi, kidogo tu kumtia adabu, arudi katika njia ya sawa, akutii mume, sio ngumi na mateke na vichwa. La, fahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Wengi katika sisi wanaume hatuna subra tukiwachapa wanawake zetu, tunakuwa hatuna subra. Mke achapwi kama mwizi bana, utamchapa vipi wewe mwanamke kama mwizi? Mtu umekaa umekunja ngumi na mwanamke, ngumi ha? Ndugu zangu Waislamu, wengi katika sisi wanaume hatuna subra tukichapa wanawake. Kwa hiyo kichapo kipo, lakini ni kichapo cha kutia adabu tu, si kichapo hicho cha kumuumiza na kumtoa meno. Kwa hiyo Uislamu umeweka hatua hizo mtu achukue. Sababu ya tatu katika sababu za kupotea watoto ni hali ya talaka. Mume akishamwacha yule mke wake na mke ana watoto, wale watoto asilimia kubwa sana ni kwamba watapotea watoto wale, kwa sababu mara nyingi yule mke akiachwa na watoto wadogo si rahisi kupata mume mwingine, sio rahisi, sababu wale watoto bado anao yule mke, hawako kwa mume. Sasa wale watoto mama yao akishawachwa, yule mama hana njia ya kupata pesa, na mara nyingi sisi tunafukuza, hatuwachi. Si kuwacha, ni kufukuza. Na haitakii kufukuza mke. Mke akiachwa talaka moja, talaka mbili, anabaki pale pale nyumbani. Ndio inavyotakiwa, ndio Uislamu. Mke kaachwa talaka moja, talaka mbili, pale pale nyumbani, anabaki pale pale nyumbani, kwa sababu bado yuko katika himaya ya huyu mume, anatakiwa asimfukuze. Sasa sisi tunafanya makosa, ukishamwacha mke tayari unaita tuktuk, mbebe huyo na mizigo yake. La, anabaki pale pale nyumbani na anajipamba, anajipamba ili umtamani, umrejee pale pale. Talaka moja, mbili, talaka ya tatu, naam, ikiwa hapona budi tena talaka ya tatu. Sasa huyu anayeacha talaka tatu, huyu ndio watoto wake mara nyingi wanapotea. Hata akiolewa na mume mwingine, wale watoto sio rahisi kumsikiliza yule baba wa kambo. Ndugu zangu Waislamu, jambo la talaka kwa Waislamu, Uislamu umeweka talaka pamoja na kwamba ni makruhu. Uislamu umeweka swala la ndoa ili watu waishi ila al-maut. Familia ziishi pamoja ila al-maut. Ile talaka ni kwamba hakuna budi. Lakini isiwe kwamba kosa dogo talaka, kosa dogo talaka, wale watoto watapotea. Mara nyingi sana watoto wanaopotea, ukiulizia utaambiwa huyu mama yake aliwachwa, akenda akaishi na mtu ambaye si baba yake, hamsikilizi, hamtii. Kwa katika jambo ambalo, katika sababu zinazosababisha watoto kupotea ni masuala haya ya talaka. Wanasema maulama katika mambo ambayo yanazidisha ni hii kuolewa mke na mume mwingine. Hii ni katika mambo ambayo yanazidisha watoto kupotea. Si kwamba ameachwa tu hana mume yule mama yao, la, ile kuolewa na mume mwingine pia inawazidisha watoto tabia mbaya. Sababu yule mume mwingine, yule mume mwingine hawezi kuwapenda hao watoto kama anavyowapenda baba yao mzazi. Sio rahisi. Ni mmoja kwa mia kwamba baba wa kambo anawapenda watoto wa mke, ni mmoja kwa mia. Lakini mara nyingi yule baba hawezi kuwa na mapenzi kama alivyo na mapenzi baba yao mzazi aliyewazaa wale watoto. Kwa hiyo ile inasababisha wale watoto kutomtii yule baba, kwa sababu hana mapenzi nao. Wanafanya wanavyotaka, wanatembea, wanatoka bila idhini yake. Watoto wanapotea kwa sababu hiyo. Mama akiwa hajaolewa yule mama yao, analazimika kufanya mabiashara, analazimika kufanya kazi ambayo hajaizoea. Watoto wale wanaharibika ikiwa mama yao yule anatoka ovyo, kila siku anakwenda kazini, kila siku anakwenda kazini, watoto wako nyumbani, hawaangaliwi na yoyote. Mama hana njia isipokuwa kwenda kufanya kazi kwa ajili ya awalishi watoto wake. Haya ni matatizo yetu sisi tunaoacha wake zetu na watoto. Hatufikiri wale watoto watakwenda katika hatima yao itakuwa ni nini, nini mwisho wa watoto wale tunaowaachia wale kina mama. Angalau tukiwaacha wale kina mama, wale watoto tunawachukua. Baada ya kukua yule mtoto unamdhibiti, unamlea mwenyewe. Hatufanyi hivyo, tunaona kwamba ametupunguzia kazi, tunamwachia yeye yule mama na watoto wake. Kwa hiyo mtoto anapotea na sababu ni mzazi. Ili kumwacha yule mama, mama anakwenda kutafuta kazi, mtoto hajui yuko wapi, mzazi upo upo tu, unalea watoto wengine wa mama mwingine. Kwa hiyo moja katika sababu ambazo zachangia watoto kupotea ni hii, watoto kuachwa na mama yao au mke kuolewa na mume mwingine. Yule mume hana haja na watoto hao wako, hawezi kuwapenda kama unavyowapenda wewe. Kwa hiyo sisi wanaume tunatakiwa tudhibiti nafsi zetu, tutahamal masuulia ya watoto na wake zetu. Mtu unapooa mke huoi malaika, unaoa binadamu kama wewe. Anakosea, wewe unakosea, na yeye anakosea. Kwa hiyo makosa madogo madogo yasiwe ni sababu ya kumtaliki mwanamke, yasiwe ni sababu ya kumtaliki mwanamke. Tuangalieni yule mwanamke na ile hali yake itakuwaje baada ya kumwacha na wale watoto itakuwaje. Lazima tuangalie huku na kule. Tusiangalie kwamba ameniudhi tu, chakula kimechelewa, talaka. Sio hivyo. Kwa hiyo sisi waume tunatakiwa tuwe na subra, hasa hasa kwa wake zetu, ndugu zangu Waislamu. Vinginevyo watoto wetu tunawapoteza kwa sababu ya talaka hizi zisizo na mpango. Mtu mzima una miaka 50, una miaka 60, unakwenda kumwacha mke miaka 50. Wewe mke, wewe una miaka 50, mke ana miaka 45, unamwacha yule mke na watoto. Ngawa si kijana, labda hasira ziko mbele mbele, ni mtu mzima. Kwa hiyo Uislamu umeweka mikakati ya kuondosha utata baina ya mume na mke wake. Maonyo, unamuonya jambo hili sio sawa unalofanya, na kuonya mara ya kwanza na kuonya mara ya pili. Indhari ipo, unamuonya. Asipokubali maonyo, unamgura katika malazi. Asipokubali, unampiga kichapo ambacho ni kidogo. Lakini moja kwa moja unakwenda katika hatua ya tatu. Umeacha fa'idhuhunna, umeiwacha, umewacha wahjuruhunna fil madaje, unakwenda katika wadhribuhunna. Tayari umewacha mambo mawili, hatua mbili umezikiuka. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kumuonya, mpe maonyo, muonye kwanza. Ni binadamu anakosea, si malaika. Kwa hiyo muonye, bado hajafuata maonyo yako, mgure katika malazi, bado haja. Sasa hapo ndio utamchapa tena kidogo tu, kama wanavyosema wenyewe, mke achapa kwa leso, wenyewe wanasema hivyo. Kwa hiyo usimpige kwa fimbo, lakini mchape kichapo ambacho si cha kumuumiza. Katika sababu zinazopelekea kupotea kwa watoto, suu muamalati lwalid lilwalad, muamala mbaya wa mzazi kwa mtoto, muamala mbaya wa mzazi kwa mtoto au kwa watoto wake. Watoto wakiwa wanafanyiwa muamala mbaya na mzazi, wale watoto wewe unafikiria watakuwa katika hali gani? Mzazi anapoingia nyumbani anakuwa kama simba, hana mazungumzo na watoto wake, hana kucheka na watoto wake, ni mzazi ameingia kama simba au kama mwewe kuku wale wanakimbia. Wapo, wapo baadhi yetu wako katika sampuli hiyo. Yuko rafiki yangu mmoja anasema hivyo, hafidhullah, asa mimi nikiingia nyumbani wale watoto wote wanakimbia, jinsi nilivyo mkali kwa watoto. Asema kila ninavyojitahidi najikuta kwamba wale watoto wananikimbia, maanake nikiingia pale tayari uso nimeukunja. Sasa wale watoto wanajengeka katika akili zao kwamba huyu baba anaweza akatumaliza wakati wote, watoto wadogo tu. Kwa hiyo muamala mbaya wa wazazi kwa watoto, hii inachangia wale watoto kuingia katika akili zao kwamba huyu baba hatufai, wanakwenda kutafuta baba mwingine hata kama ni muovu. Uislamu unaamrisha tabia nzuri, Uislamu unaamrisha upole. Walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lam fadhu min hawlik, lau ungekuwa mkali, moyo wako ni mzito, wangekukimbia hao. Allah anamwambia mtume wake, walau kunta fadhlan ghalidha alqalbi lam fadhu min hawlik, ukali na ugumu kwa watoto ni jambo ambalo linaharibu wale watoto. Baba anatakiwa awe rahim, awe mpole, anawapenda watoto, anacheka nao, anazungumza nao, anawabeba kama ni watoto wadogo, anawafurahisha, sio kuingia na ukali kwa watoto. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانا, upole haui katika jambo isipokuwa hulipamba jambo lile upole. Wala yunzau min shay illa shana, upole hauondolei katika jambo isipokuwa ule unachafua. Upole ukiondolewa lile jambo linakuwa chafu, lakini upole ukiwapo ule upole unalipamba lile jambo. Tumetangulia kusema hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, man la yarham la yurham, asiye na huruma na yeye hahurumiwi. Man la yarham la yurham, asiye na huruma hahurumiwi. Kwa hiyo tuwe na huruma na watoto wetu, mbali na kuwapenda tuwahurumie. Tuna majukumu, kila mmoja ana majukumu yake, na mtoto ni katika haki zake kwa wazazi kulelewa vizuri na kuhurumiwa na kutunzwa. Mtoto ni katika haki zake kwa wazazi. Sasa mtoto ikiwa anakaripiwa, mtoto ikiwa anafanyiwa ukali, tayari yule mzazi anakuwa amemkosesha haki zake yule mtoto za malezi mazuri. Katika sababu zinazosababisha watoto kupotea ni watoto kupelekwa katika madaris za kibid'a. Zile madaris za kibid'a zinawalea watoto kuchukia sunna. Zile madaris za kibid'a zinawalea watoto kupenda bid'a, kupenda bid'a na kuchukia sunna. Hii ni katika athari mbaya za hizi madaris. Yule mtoto anapokuwa mkubwa, tayari ile bid'a inakuwa imeganda katika akili yake, tayari sunna haipo kabisa katika fikra zake. Kusoma katika madaris za kibida watoto ni jambo linalopelekea kupotea watoto wale, kwa sababu mbali na kuchukia sunna, mbali na kupenda bid'a, hao watoto baadaye watakuja kuwa waimbaji hawa. Kama si waimbaji tarabu, ni waimbaji miziki ya kikafiri, ya dansi. Zile rawasi za kibida za kuimbaimba tangu mdogo, zile anakuwa nazo mpaka akiwa mkubwa. Hata kama ni msomaji Qur'ani, ataimba tu. Msomaji Qur'ani mzuri, pengine ni hafidh, atakuja kuimba. Kwa sababu gani? Zile rawasi za bid'a zipo katika kichwa chake, ile kuimbaimba kasida, kuimbaimba nashidi. Ni moja katika sababu zinawafanya watoto wapotee, kupelekwa katika madaris za kibid'a. Hakuna malezi ya kisunna, hakuna malezi ya manhaji wanaofundishwa, hakuna malezi ya aqida. Wale watoto wanafundishwa kuimba tu. Muharram, Safar, Rabi', kuanzia Rabi' mpaka Ramadhani ni kuimba tu. Leo wamefundishwa kasida hii, kesho wanafundishwa hii. Mwalimu huyu katunga kasida, walimu 20, kila mmoja na kasida yake, watoto wanatakiwa wahifadhi. Wewe waona kasida hizo 20, watoto watahifadhi miaka miezi mingapi? Sikuanzia Rabii mpaka Ramadhani wahifadhi tu watoto. Kama wangehifadhishwa juzu amma, wangekuwa tayari wamemaliza, lakini wanahifadhishwa kasida. Kwa hiyo madaris za kibida zinaharibu watoto. Sasa hivi mbali na hao waimbaji wa anashid wa vulana, sasa hivi wasichana, wasichana wameonekana wanacheza miziki, wasichana wanaosoma katika madaris za kibida, wasichana wa kijamaa. Mimi nimeonyeshwa katika picha, msichana wa kijamaa anacheza mziki na kafiri. Huyo muimbaji ni kafiri, acheza naye. Sikulala vizuri siku hiyo, usingizi haukunjia vizuri. Nini rawasi za madarisi za kibida? Kuyo wazazi ndio mnaochangia nyinyi. Yule mtoto asinge kwenda katika madarisi zile isipokuwa ni mzazi ndio aliyempeleka, na anajua kwamba kuna madarisi za kisunna na madarisi za kibida, anajua mzazi, lakini kampeleka kule. Matokeo yake ni hayo, mtoto anakuja kucheza mziki, mtoto wa kisichana baligha. La hawla wala quwwata illa billah. Ndugu zangu Waislamu, imefikia hapo, na bado tunakokwenda ni kubaya zaidi. Mpaka imefikia hapo tunapokwenda ni kubaya zaidi ya hivyo, watoto wa kisichana wanaingia katika mashindano ya urembo. Watoto wa Kiislamu wanaingia katika mashindano ya urembo ya kikafiri. Kuna mashindano ya urembo katika Uislamu? Hakuna, ni mashindano ya kikafiri. Watoto wa kisichana wa Kiislamu wanaingia, na walivyo wabaya wale, wanawapa ushindi wale watoto wa Kiislamu kusudi kusudi. Mtoto wa Kiislamu yuko tupu tupu mbele za watu. Mashindano ya urembo ni hivyo. Wazazi hao, mzazi uko wapi mpaka mtoto anakwenda kwenye miziki, mpaka mtoto anaimba, mpaka mtoto anakaa tupu tupu mbele za mzazi, uko wapi? Kwa hiyo wazazi, ndugu zangu, tuna majukumu makubwa kwa watoto wetu. Kullukum ra, Mtume anasema kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kila mmoja katika nyinyi ni ra, ni mchungaji, na kila mmoja atakwenda kuulizwa kuhusu hawa anaowachunga siku ya kiyama. Farrajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyati, mwanamume ni mchungaji katika watu wa nyumbani kwake, atakwenda kuuliziwa watu wake. والمرأة راعية في بيت بعلها وهي مسؤولة عن رعيتها. Kila mmoja mume na mke atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kuhusu hao anaowachunga, aliowachunga vipi, uliwapeleka wapi watoto wako mpaka wakawa waimbaji wewe. Kwa hiyo mzazi kwanza ndiye anayechangia, mbali kama mtu hana wazazi, naam, ameshakuwa mtu mzima na madevu yake, pia asimama mbele za watu wakaimba, shauri zake huo, kama hana akili kiasi hicho. Tusemea hao watoto wanaopelekwa wadogo katika madaris za kibida, kwamba wazazi wana mchango wao mkubwa wa kuharibu watoto wale, sababu katika athari mbaya za bida ni kuchukia sunna na kupenda bida. Madaris za kisunna zipo. Kwa nini tupeleka watoto kwenye madaris za kibida? Walimu wana vipara katika videvu. Sasa mtoto atakuwa vipi? Walimu wanachukia sunna, yule mtoto atafanya vipi? Kwa hiyo wazazi wanatakiwa wapeleke watoto wao katika madaris za kisunna, wasipeleke katika madaris za kibida. Hawafundishi tauhid, hawafundishi aqida, hawafundishi manhaj salim. Vipi mzazi utampeleka mtoto kule? Hakuna tahfidhi al-Qur'an, hawahifadhishi, wanahifadhisha kasida. Waislamu wanatakiwa waamke sasa hivi kwa masuala ya sunna, waamke. Ule wakati wa zamani miaka ya 20 iliyopita, Waislamu wengi ilikuwa hawajui sunna, lakini sasa hivi Waislamu wengi wanajua sunna, wanajua sunna ni ipi, bid'a ni ipi. Wanatakiwa waamke Waislamu, wao wenyewe wasome sunna, wajue sunna, na watoto wao wawafundishe sunna, sababu bid'a zina athari mbaya kwa umma na kwa Uislamu wenyewe. Katika sababu zinazoharibu watoto ni marafiki waovu. Vijana wa Kiislamu, wa kisichana, wana marafiki waovu. Mzazi jukumu lake ni kujua rafiki wa mtoto wake. Hili ni jukumu la kila mzazi. Nani rafiki zake huyu mtoto wangu? Matembezi yake ni wapi mtoto wangu? Maskani zake ni zipi mtoto wangu? Lakini mzazi, wazazi wengi hatujui maskani za watoto wetu ni zipi. Marafiki wa watoto wetu ni wapi? Matembezi yao wanaenda wapi? Wengi hatuna haja nayo mambo hayo. Manake mtoto ashafika miaka 15, mtoto ashafika form 4, ashamaliza, kwa hiyo unamwachia huru, anakuwa huru yule mtoto. La hasha, bado ni mtoto wako, bado wewe una jukumu kwa mtoto yule, kumwelekeza na kumdhibiti. Tunakuja kushindwa na watoto wetu sisi wenyewe wazazi. Sisi wenyewe tunazembea mpaka watoto wanatushinda. Hatuwezi tena kuamrisha jambo, hatuwezi kuwakataza jambo, kwa sababu tumewaachilia huru. Hapana, bado ni mtoto. Hata kama ana miaka 40, wewe uko hai, bado ni mtoto wako yule. Una haki kumdhibiti, hata kama ameshaoa, una haki kumdhibiti na kumwelekeza. Sasa wengi watoto wao ambao hawajaoa lakini wanashindwa na watoto wao katika sisi. Kwa sababu gani? Marafiki wa ovu, marafiki wabaya. Na anajua kwamba marafiki zake ni wabaya. Mtu anajua marafiki zake ni makhawariji, mtoto wake marafiki zake ni makhawariji. taksiriyun, anajua, anamuachia mtoto na marafiki wale. Hajui hatima yake nini huyu mtoto. Hatima yake atakuja kumkufurisha huyu baba yake. Yule mtoto unamuachia na marafiki makawariji. Muachilie tu nao. Hatimaye huyu atakuja kukufurisha wewe mzazi. Si tulikuwa hapo, tulikuwa nao hapo makawariji. Wanawakufurisha wazazi wao wazi wazi. Sasa hii ni hatari ya kwamba mzazi unamwachilia mtoto na rafiki yoyote. Lazima utafute marafiki wazuri, marafiki wa sunna, umuelekeze mtoto wako, wale ndiyo marafiki wa kuwafuata. Mathalul jalisi as-salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Mtume anasema mfano wa yule rafiki mwema na rafiki muovu ni kama yule mwenye kubeba marashi na yule mwenye kuvivia vyuma. Mtu mtengeneza vyuma yule, mtengeneza vyuma yule, kama hata kuteketeza nguo zako basi utanuka moshi wa vyuma. Ama yule mwenye kubeba marashi, kama hata kupaka marashi wewe, hebu chukua kidogo hii, basi utanunua kwake, utakuwa na harufu nzuri. Mtume sallam akipigia mfano rafiki mzuri na rafiki muovu. Na mara nyingi rafiki muovu ndiye anayemharibu yule mtoto, hata kama mtoto ni mzuri, rafiki muovu atamharibu. Kwa hiyo watoto wanatakiwa wadhibitiwe, wazazi wadhibiti watoto, wasiwe na marafiki wabaya, wasiwe na marafiki waovu. Mtoto unajua marafiki zake wanakula miraa, unamwachilia anakaa nao, anazungumza nao, anacheka nao, hatima yake nini mtoto huyu? Anakuja kuingizia miraa nyumbani kwako. Kwa hiyo wazazi, wazazi wana mchango mkubwa wa mtoto yule kuwa mzuri au kuwa mwovu, yule mtoto kuwa mbaya. Kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Mtume anaelekeza lawama kwa wazazi. Mtume anasema kila mtoto anayezaliwa anazaliwa katika maumbile ya Kiislamu. Sasa wazazi wake ndio wanomfanya awe Yahudi au wanomfanya awe Mkristo au Majusi anaabudu jua. Wazazi, sababu wazazi ndio waliona haki ya kumdhibiti yule mtoto. Wanapomwachilia akenda katika Uyahudi, akenda katika Ukristo, akenda, ni wao. Kwa ndugu zangu Waislamu, tuna majukumu makubwa wazazi kwa watoto wetu. Watoto lazima tuwadhibiti, watoto lazima tuwaelekeze, watoto lazima tuwafundishe masomo ya dini ya Kiislamu mazuri. Na sote tunajua ni zipi madarasa za sunna, zipi madarasa za kibid'a, watu wazuri ni wapi wa kuwa nao, watu waovu ni wapi wa kuwaepuka. Sote tunajua, lakini bado wazazi tuna uzembe mwingi sana kwa watoto wetu. Lazima tuseme kwamba wazazi wengi tuna uzembe wa kuwalea vizuri watoto. Lakini tujue kwamba tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama kuhusu watoto wetu. Na hii ni neema, kama nilivyosema, neema ya watoto ni neema kubwa, na tutaulizwa neema hii. Mtu ataulizwa kila neema, na neema ya watoto pia tutaulizwa nayo siku ya Kiyama. Je, watoto umewaelekeza vipi? Mbona watoto wako wamekuwa hivi? Wewe unajiangalia nafsi yako peke yake. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Zikingeni nafsi zenu na za watoto wenu moto, moto ambao wakudhuha nnasu wal hijara. Lakini sisi tuangalie nafsi zetu, tukishakuja sisi msikitini basi hatujui watoto wetu wako wapi, wameswali hawajaswali, wakezetu wamesali hawajasali, hatuangalii hivyo, ni makosa kwetu. Hatujafuata aya ya Allah, hatujafuata hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo wazazi, tuna majukumu makubwa kwa watoto wetu. Watoto wana haki nyingi kwetu, tunatakiwa tuzitekeleze kwao. Tarbia nzuri ya Kiislamu ni haki yao kwetu sisi, si wao wenyewe wajitafutie mahali pazuri. Sisi ndio tuwatafutie mahali pazuri pa kusoma, sisi tuwatafutie marafiki wazuri wa kuwa nao, si wao. Namalizia muhadhara huu kwa kusema kwamba huu ni mwanzo wa mihadhara yetu, na mara nyingi mihadhara yetu ni manhajia, ya kuelezea manhaj hii sahihi ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, lakini la basa tutie masala haya ambayo ndio yanayotendeka katika umma sasa hivi. Masala ya vijana ni masala ambayo akili za wazazi nyingi zinachafuka kutokana na masala haya ya vijana. Kwa hiyo sio vibaya kutia ndani ya mihadhara yetu masala yanayoendelea katika nchi zetu, hasa hasa masala ya vijana jinsi wanavyopotea, hasa hasa masala ya vijana jinsi wanavyoharibika. Kwa hiyo mihadhara yetu imeanza leo na biidhnillah itaendelea kila mwezi. Kila Muislamu anawajibika kuhudhuria mihadhara hiyo kwa faida zake, si kwa faida zetu. Sisi tuna madaris tuwafundisha, lakini tunapoweka mihadhara ni faida kwa Waislamu wote. Na ndio maana tunatangaza siku za Ijumaa kutakuwa na muhadhara mahali fulani, ili faida ienee kwa wote, kwa Waislamu wote, si faida irudi kwetu sisi peke yetu, bali faida ni kwa Waislamu wote. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.